Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачи. Сегодняшний выпуск «Имены Городни» будет присвечены выбитной и незвычайной особе Аркадию Вальтасу. Вандруючи по историчным центрам Городни, немогчимо обминуть позерком костел Мати Божией Анёльской францисканского кляштера, які одночасово и далекие, и близкие. Не глядячи на то, что он находится на левом березе Немана и калисти был одним костелом у той части города, николи не был он на ускрайку культурного и религийного життя. Великую роль у гэтым адыгралі святары, монахи-францисканцы. Сярод их вылучаются постати Мельхиора Юзефа Фардона, Максимилиана Мария Кольбе и Аркадия Кароля Юзефа Вальтаса. Апошні быў не толькі капланам-законнікам, але і прафесійным мастаком. Дзякуючы яму, інтэр'еры касцёла былі адноўлены пасля вайны. У 1952 годзе айцец Аркадзь сам маляваў на столі біблійныя сцэны, праводзячы шмат часу на арыштаваннях. Але ўсё па парадку. Кароль Юзеф Вальтас нарадзіўся 21 чэрвеня 1916 года ў Львове у каталіцкай сям'і Войцеха і Ганны. У 1922 годзе Кароль пачаў вучыцца ў публічнай мужчынскай школе Святога Антонія. У гэтым жа годзе памёр бацька. Кароль вельмі востра перажываў яго смерць, што стала адной з прычынаў выбару жыццёвага шляху. 14 ліпеня 1933 года Кароль быў далучаны да правінцыі айцоў-францысканцаў і ў час абраду пастрыжэння атрымаў імя Аркадзь. Праз два гады ён ужо вучыўся ў семінарыі, а 16 ліпеня 1939 года, пасля сканчэння трэцяга курса тэалогіі, айцец Аркадзь прыняў капланскае пасвячэнне ў Кракаве. Пасля чаго паўтары гады служыў у кляштары ў родным Львове, а ў 1941 годзе яго накіравалі ў кляштар у Гародню. Пасля верасня 1939 года ў гарадзянскім францысканскім кляштары размясціўся вайсковы, а потым і гарадскі шпіталь. Законнікі жылі ў прыватных дамах, а падчас акупацыі персанальны склад у кляштары часта мяняўся з-за арыштаў і расстрэлаў айцоў-францысканцаў. Аркадзь, які быў вікарыем у парафіі, 2 кастрычніка 1943 года быў арыштаваны немцамі і змешчаны ў турму. Спачатку ў Гародні, а потым у Беластоку. Пасля вызвалення 7 красавіка 1944 года айцец Аркадзь Вальта свярнуўся ў Гародню, дзе праз два гады стаў пробышчам касцёла Маці Божай Анёльскай. Абслугоўваў ён парафіі ў Квасоўцы і Капцёўцы, а таксама каля 30 вёсак, раскіданых вакол на адлегласці некалькіх дзесяткаў кіламетраў. Савецкія ўлады ўспрымалі айца Аркадзія як чалавек ад прыроды некампанейскага, замкнутага, вельмі асцярожнага ў справах. Менавіта такую характарыстыку яму напісалі ў 1954 годзе ў персанальнай справе. Незабыўным здарэннем жыцця айца Аркадзя было падарожжа ў Італію. У поўнай збянтэжанасці і здзіўленні ён атрымаў запрашэнне ад айца Флавіяна Славінскага і са страхам пайшоў да ўпаўнаважанага па справах рэлігіі, каб спытаць, што яму рабіць. Адказалі – ехаць. Без перашкодаў атрымаў пашпарт і дазвол на набыццё 5 долараў на кожны дзень пабыту. Два месяцы ён вандраваў па гарадах Італіі – Рым, Венецыя, Флоренцыя, Падуе, а на зваротным шляху наведаў Чынстахову, Вроцлаў і Вену. Што датычыцца яго мастацкага талента, то пачаў маляваць яшчэ ў семінарыі, хадзіў з сябрамі на пленэры, маляваў пейзажы. А пасля атрымаў мастацкую адукацыю. Працуючы капланам, вучыўся ў інстытуце выяўленчага мастацтва ў Львове. А калі працаваў у Гародні, скончыў завочна Народны універсітэт мастацтва, факультэт жывапісу і графікі. Вялікім яго творам з'яўляецца 14 стацый крыжовага шляху ў касцёле Маці Божай Анёльскай у Гародні. А значным мастацкім дасягненнем айца Аркадзя было атрыманне першай узнагароды на усесаюзным конкурсе «Голуб міра». З усяго Савецкага Саюза яго твор быў прызнаны лепшым. Дзяржаўныя ўлады спачатку не ведалі, што пераможца конкурсу – каталіцкі ксёндз. Калі зарыентаваліся, было позна. Узнагарода ўжо была вызначана. Але ўлады БССР знайшлі выйсце. Дамовіліся за айцом Аркадзем, што ён не паедзе на ўзнагароду ў Маскву з прычыны хваробы. Акрамя мастацкіх здольнасцяў, айцец Аркадзь меў навыкі разьбы па дрэве. Сканструяваў рухомую батлейку Божага нараджэння. Улады адразу забаранілі пускаць яе ў рух. Але зараз мы гэту батлейку можам убачыць у касцёле Маці Божай Анёльскай падчас свята Раства. Калі айцец Аркадзь не меў магчымасці выконваць душпастырскія абавязкі або хацеў крыху адпачыць, выпраўляўся на паляванне. Нават меў паляўнічую зброю і быў сябрам беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Памёр айцец Аркадзь Вальтас у 1976 годзе. Пахавалі яго на могілках каля прадпрыемства «Азот», бо ў той час было забаронена хаваць на францысканскіх могілках. До новых сустрэч. З вами у эфіры была Таццяна Касатая. Імёны гародні.